Mishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Welkom luisteraars, van harte. En we hebben vandaag weer een nieuw gesprek, nieuw interview. En ik heb hier Michelle Zichterman. Zij is geboren in 1988, komt uit Rotterdam, opgegroeid in een christelijk gezin. En ze besloot op 26-jarige leeftijd om zich meer in het geloof te verdiepen. Daar ontdekte ze dat er een groot verschil was tussen wat haar geleerd was en wat er daadwerkelijk in de Bijbel staat. Deze kennis veranderde haar leven en inspireerde haar om een boek te schrijven. En over dat boek gaan we het vandaag hebben. Het boek heet Het Verbond. De ondertitel staat dan Het huwelijksverbond tussen God en zijn volk. Manishma, Michelle. Gaat goed? Ja, fijn dat je er bent. Dank je. Je woont nog steeds in Rotterdam. Het staat op de cover dat je in Rotterdam woont. Waar woon je in Rotterdam? Op Zuid. Op Zuid. In Sjaarloos. Oké. Dus, bijzonder. Maar omdat denk ik niemand echt weet wie jij nou precies bent, is misschien wel fijn om wat te vertellen. Als ik dit lees, dan krijg ik allerlei vragen. Want je bent opgegroeid in een christelijk gezin. Hoeveel broertjes en zusjes heb je? Vijf. Vijf. Twee kleine broertjes, een zusje en twee zussen. Oké, dus jij bent de derde. Klopt. Aha. Dan lees ik over, je bent op 26-jarige leeftijd ben je meer in het geloof gaan verdiepen. Wat is de reden? Gebeurde er iets in je leven? Of? Ja, ik liep denk ik vast. Dat is vaak wel een goede reden om God te zoeken. Ik zat op school, een opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening op het HBO. En het was mijn tweede jaar. Het schooljaar begon weer. Ik had er gewoon hartstikke veel zin in. Maar er kwam gewoon niks meer. Alsof iemand de stopper uit had getrokken. En gewoon, ja, ik liep gewoon helemaal vast en ik dacht, oké, ik kan nu weer gaan proberen op dezelfde manier doorzetten. En ik was een preek aan het kijken van Joyce Meyer en die zei op een gegeven moment, alles begint bij God. En bij mij mijn financiën was chaos, mijn school, mijn energie. En ik dacht, ik kan proberen alles één voor één aan te pakken. Of ik ga gewoon echt God zoeken, want dat heb ik nodig. En ik wilde het niet op dezelfde manier doen als dat ik het altijd deed, want dan liep het altijd dood. Ik dacht, ik ga nu zelf de Bijbel een keer lezen. Echt zelf kijken, wat staat er nou in vanaf het begin. En bidden, gewoon op mijn kamer. En dan moet er een keer licht komen, zeg maar. Want wat is de achtergrond waar je uitkomt? Want een christelijk gezin, wat houdt dat in? Evangelisch-christelijk. Ik kwam als kind in de gemeente bij Arjen en Evie Knevel. Later bij Gerard de Groot. En, opgegroeid met Dat zijn toch wel op zich actieve kerken. Ik vond het ook heel fijn. Ik vond het ook fijn om naar de kerk te gaan als kind. Ja, later als puber ging ik niet meer zoveel. Dan deed ik andere dingen. En af en toe, ging ik naar Xanelou en Jerry van de Victory Outreach. Daar ben ik ook gedoopt. En toen ging je op zoek. En wat gebeurde er toen? Want hoe kom je ertoe om zo'n boek te schrijven? Want het is niet een onderwerp als je, denk ik, gaat zoeken waar je zomaar nee, kan helemaal vinden. In de kerk niet. Hoor je er helemaal niks van. Nee, absoluut niet. Ik ging ook helemaal niet naar de kerk. Ik ging echt zelf bidden, Bijbel lezen en af en toe wat preken kijken op internet. En wat er eigenlijk gebeurde is, ik kwam daardoor in een burn-out terecht. En hoe oud was je toen? 26 jaar. Ja, dat jaar. School, alles lukte niet meer en ik ging God zoeken en het werd eigenlijk alleen maar erger. Ik liep echt helemaal vast tot op een gegeven moment echt moest gaan praten. En eigenlijk in het natuurlijke stort alles een beetje in. Want uiteindelijk moest ik mijn school opzeggen, ik moest mijn huis opzeggen, ik moest alles opgeven, tijdelijk ook stoppen met werken. En aan de andere kant begon ik echt een persoonlijke relatie te ontwikkelen met God. Echt dichter bij hem te komen, meer mezelf echt verbonden te voelen met het woord. Geen tweedehands geloof, dus via een kerk, via wat andere mensen allemaal doen. En op een gegeven moment, mijn moeder had het boek Wake Up gelezen. En die begon daardoor in te zien wat we gemist hebben, vooral van de Bijbelse feesten. En die ging ons daarover vertellen, mij en mijn zusje en mijn broertjes. We vonden dat wel interessant. En die ging eigenlijk elke week ging ze ons één feest vertellen. En dat gaf mij zo'n honger naar het woord. Ik vond dat zo interessant. Dat maakte zo de Bijbel. Ja, dat verduidelijkte het. En dat verbindde echt het Oude en het Nieuwe Testament. Ja. En toen ging ik ook zelf meer de Bijbel bestuderen. De Hebreeuwse grondtekst erbij halen. En ja. Hoe deed je dat met de Hebreeuwse grondtekst? Via een website. De Blue Letter Bijbel misschien? Nee? Bijbelhub.com. Dan zie je de Oude Testament in het Hebreeuws, Nieuw Testament in het Grieks en dan de strongnummers. Ja. En wat gebeurde er toen? Hoe lang heeft die burn-out geduurd? Ik denk wel een jaar dat ik echt in die burn-out zat. Nu ben ik er wel echt uit. Ik zit nog niet op de 100%, ben gewoon aan het herstellen. Ik werk gewoon maar part-time. De school, dat zit er echt nog niet in. Het gaat wel gewoon goed. Ik was een tijdje, zat ik bij mijn moeder in huis. Ik deed helemaal niks, maar behalve het woord studeren. Dat was het enige wat ik ook gewoon leuk vond. En dat lukte ook wel. En op een gegeven moment was ik zo vol van al de informatie die ik overal vandaan haalde. En alle nieuwe dingen die ik leerde over de Bijbel en het huwelijksverbond en de feesten. Dat het echt uit moest. En toen begon ik eigenlijk de mensen in mijn omgeving dingen te vertellen die ik geleerd had. Dat resulteerde dat ik wekelijks mijn broertjes ineens bijbelstudie ging geven. En dat andere en die mensen... die luisterden gewoon naar je? Die vielen na 5 minuten in slaap, maar ze bleven toch elke week komen. Dat was heel leuk. Ja. En ook andere mensen die vonden het interessant. Een tante en een zwager. En op een gegeven moment, ik voelde wel diep van binnen, vooral dat moment dat ik wist ik moet stoppen met school, dat God zei, je moet een boek schrijven. En ik wist echt nog niet waar dat over moest gaan. Maar dat wilde ik ook echt niet. Durfde ik ook niet. Ja. Ik dacht ook niet van, oh, dat kan ik wel even doen. Maar ja, dat blijft toch hangen. En als je toch God blijft zoeken, dan gaat dat gevoel groeien. En op een gegeven moment, ja, heb ik echt in geloof, ben ik maar begonnen. En eerst had ik heel veel dingen geschreven. En toen dacht ik, nee, dit gaat echt nergens over. Dit is bij elkaar geraapte informatie. Toen bleef ik echt voor bidden. Ik zeg, Heer, wat wilt u nou eigenlijk zeggen? Wat is uw hart hierin? Weet je, er is genoeg informatie. Wat wilt u dat ik overbreng? En eigenlijk het voornaamste wat ik op mijn hart kreeg is, Gods wet is liefde. Gods wet is liefde, want als je het hebt over de wet, de sabbat onderhouden, de feest onderhouden, dan denken mensen dat je religieus wordt en wettisch, dat je dan afdoet aan de genade. En ja, ik vind dat best wel pijnlijk als je bedenkt dat God niet zomaar voorschriften geeft. Dat doet hij uit liefde. Hij zegt alleen maar wat goed is voor ons, net als de sabbat. Ik heb het gegeven omdat het niet goed is om 6 dagen te werken. Jullie moeten een dag rusten, dat is liefde. En dat... Als je nu terugkijkt op alles wat er gebeurd is. Je ging al niet meer naar de kerk echt. Je bleef thuis. Je studeerde thuis. Hoe vond je moeder dat? Dat je niet ging bijvoorbeeld? Mijn moeder ging ook niet naar de kerk. Oké. En hoe staan ze nu thuis bij jou over wat er nu allemaal met jou gebeurd is? Via bijvoorbeeld nu de sabbat? Ja. Op de sabbat, we zijn later terechtgekomen bij een huisgemeente. Die op sabbat samenkomt. In Rotterdam? In Rotterdam. Die is verbonden met de gemeente in Dordrecht. Ja. En eigenlijk hebben we nu huisgemeente bij mijn moeder thuis. Dat is nu verschoven naar mijn moeders huis. Daar komen we dan samen met een groep. En maandelijks met meerdere huisgroepen in Dordrecht. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja. En Jij stuurde mij een soort persbericht bij Radio Israël. En de laatste tijd, ik zei al eerder, als je weet hoeveel boeken er momenteel van de band komen, om het zo maar eens te zeggen, over Israël en allerlei onderwerpen, dacht ik van nou, weer een boek erbij, ongelooflijk. Maar op een of andere manier dacht ik van nou, kun je mij een boek sturen, dan kan ik het eens lezen. Kun je de voorkant eens beschrijven? Wat je precies op de voorkant kan zien en waarom je dat hebt gedaan voor de luisteraars. Er staat heel groot het verbond op. En dan met kleinere letters het huwelijksverbond tussen God en zijn volk. Waarom deze voorkant? Ja, de voorkant is een knoop, een touw met een scheepsknoop erin. Toen ik het wilde schrijven, zat ik ook gelijk te denken aan wat wil ik eigenlijk op de cover. En ik vond het heel belangrijk dat het geen religieuze afbeelding was. Niet iets Joods, niet iets christelijks. Omdat het verbond tussen God en zijn volk was een verbond tussen God en Abraham. En hij noemde Abraham zijn vriend. Het was echt een verbond van hart tot hart. Dat had niks met religie te maken. En ik wilde ook niet iets wat met moderne huwelijkstradities te maken had, zoals ringen. Ik wilde dat het echt sloeg op een verbinding, een stevige verbinding die losstaat van het Jodendom, het Christendom, gehoorzaamheid, ongehoorzaamheid. Het was een eeuwigdurende belofte die niemand kan breken. Zelfs niet wanneer Israël, dat zie je ook in het boek, wanneer Israël bij God probeert vandaan te komen. Zelfs dat breekt die belofte niet. En daarom die scheepsknoop. Ja. Neutraal. Nou, ik moet zeggen dat het is heel mooi. Ik had zelf, vroeg ik me af wat het nou precies inhield, de voorkant. Omdat ik geloof dat elke voorkant is heel bewust op die manier daar opgezet. Goed, je bent een boek gaan schrijven. Nou ben ik, voor de luisteraars misschien niet bekend, misschien wel, maar ik ben best wel wat kritisch. En het eerste wat ik vaak doe is, als ik een boek heb, dan kijk ik naar het voorwoord. En het andere is, ik kijk gelijk achterin. Wat zijn de bronnen, als het ware, die je gebruikt hebt. En dan zie ik daar staan eigenlijk de wake-up boek van Arno Lam en van Beckervoort. En je gebruikt onder andere wat video's of wat YouTube's, kan ik beter zeggen. YouTube. Ja. Van Jim Staley. En nou weet ik toevallig van Jim Staley. Die heeft natuurlijk de Passion of the Truth of Tradition. Maar hij is van de Passion for Truth. Passion for Truth Ministries. Ja, Ministries. Ja. En hij zit momenteel in de gevangenis. Ja, klopt. Vanwege een belasting fraude. Ja. En dan weet je, dan haak ik op een of andere manier haak ik dan al af. Ik denk, als dit nou de bronnen zijn. Ik mis, zeker met een onderwerp als dit, wat gaat over Gods volk, een Joodse bron. Joodse bronnen. Ik stuurde jou een mailtje en toen zei je, ja, maar ik gebruik eigenlijk het meeste de Bijbel. Ik heb besloten om het boek te gaan lezen. Dat is mijn Joodse bron, de Bijbel. Ja, dat is de Joodse bron. Ja, zo kan je het ook zien. Maar goed, wat ik erg leuk vond is trouwens wat je dan zegt in het begin. Noem mij christen, messiaan of israëliet. Iets anders dan een kind van God ben ik niet. En dat vond ik wel leuk. Heb je dat zelf opgeschreven? Ja. Maak je ook gedichten? Soms wel, ja. Ja. Ja. Ik heb wel eens gedichten gemaakt. Nou, ik had hem nog nooit zoiets gezien. En ik vond het een hele mooie, iets anders dan een kind van God ben ik niet. Want tegenwoordig worden er overal naampjes aangegeven. En wat is het? Ja, ik wilde niet een denominatie promoten. Zo van iedereen moet nu messiaans worden. Want ook daar zijn meningsverschillen. En gaan mensen allemaal een andere kant op. Ik had zoiets van, ik wil dat mensen echt gericht worden om echt meer de Bijbel te lezen en niet zomaar dingen aannemen die ze horen. Ja. Hey, voor wie heb je dit boek geschreven? Voor jezelf of voor anderen? Voor anderen, ja. Wie denk je daarmee te kunnen bereiken? Vooral jonge mensen. Mensen die misschien net in het Messiaans zijn gekomen en die de feesten vieren en dan horen dat ze toch vaak niet helemaal het overzicht hebben. En in dit boek wilde ik echt een goed overzicht geven van wat is nou die verbinding. Doet niet af aan Jezus en het offer. En ook voor mensen die de Bijbel nog niet zo goed kennen, om echt van het begin af aan, ook met weinig Bijbelkennis, kun je het goed volgen. Het is heel toegankelijk geschreven voor mensen die geïnteresseerd zijn. En ook voor christenen die denken, ja, maar als we dat doen, dan zijn we toch wettisch bezig om te laten zien dat dat niet zo is. Hoe lang heb je erover gedaan? een jaar in totaal. Een jaar erover gedaan. Want het op zich, het is namelijk, het zal best wel nagelezen zijn. Het staat er niet in wie het heeft gecorrigeerd eventueel. Want ik heb, ik vond het wel echt goed geschreven, makkelijk leesbaar. Gaande hoe begon ik te lezen, moet ik toch even tegen de luisteraar zeggen, vond ik het toch wel heel interessant worden. Er stonden een aantal dingen in waar ik wat vragen bij had. Maar goed, daarvoor zitten we hier ook bij elkaar. Maar ik ben op zich wel, want het boek van, jij zegt van je moeder, mijn moeder heeft het boek gelezen van Wake Up. Wat ik van heel veel mensen hoor, echt heel veel mensen die niet door het boek heen komen. Ja, precies. Die het echt veel te ingewikkeld vinden, veel te veel informatie. Ik vind het ook een boek, ik ben blij met het boek. Aan de andere kant heb ik ook echt daar een aantal kritische kanttekeningen tegen het boek. Ze zeggen dat ze niet bevooroordeeld zijn, maar dat vind ik eigenlijk wel. En er staan ook een aantal dingen die niet bij ons niet correct zijn. Maar op zich is het een goed boek en denk ik, zoals ook bij jouw moeder, heeft het toch heel veel gedaan. Dus er is wel degelijk een zegen rust op het boek. Ja. Dus in die zin wil ik het boek ook niet hier, dat ik allerlei mensen nu ga krijgen die gaan mailen van Jack, wat zeg je me nou weer? Wake Up is ook echt een studieboek. Ja. Het is niet een boek wat je zomaar even leest. En niet iedereen gaat een boek bestuderen. En ik wilde een boek schrijven wat echt toegankelijk was, wat makkelijk leesbaar is, ook voor mensen die niet veel lezen, zodat ze toch genoeg kennis hebben over de feesten, de Sabbat en het waarom ervan. Wat is nou de reactie van mensen naar aanleiding hiervan? Wat bijvoorbeeld je moeder, wat zei zij? Zij zegt, ja, nu snap ik het nog beter. Dat het meer een geheel wordt allemaal. Dat alles beter samenkomt. Mensen die zeiden van, ik had allemaal puzzelstukjes en nu zitten die allemaal bij elkaar. En de Bijbel wordt kleiner, een geheel. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dan zien ze de verbinding beter door. Ja, nou dat vind ik ook. En we gaan zo meteen over de inhoud van het boek praten. We gaan eerst luisteren naar muziek. is dat, hè? Dus ja. Van de CD, de From Generation to From Generation. Van de nieuwe generatie. En dat ben jij eigenlijk, hè, met jouw leeftijd. Dus, want een boek schrijven op jouw leeftijd. Ben je alweer bezig met een nieuw boek? In ieder geval nieuwe onderwerpen bestuderen. Dat wel. Ja. We gaan eens kijken naar je boek. Want dat is toch wel de moeite waard. Ik denk dat als luisteraars meer willen weten en zeggen, ja, ik heb eigenlijk, ga ik nu naar de Sabbat of ik ben mee bezig, ik wil meer weten. Maar het grotere plaatje, dat zie ik eigenlijk nog niet. En dat vind ik dat jouw boek dat op een hele leuke manier en een hele relaxte manier laat zien. 148 pagina's, het leest makkelijk, het zijn fijne letters. Ik heb zelf een bril en soms heb je van die boeken dat je denkt, dan kost het je moeite om de letters echt te lezen. Nog even over teruggaande, want we hadden het net tijdens het lied ook nog even over, de Jim Staley. Iemand die dus op zich een hele mooie bediening had, want hij zit natuurlijk nou in de gevangenis. Ik reageerde daar natuurlijk ook gelijk op, hoe kan je nou dat doen? Maar je hebt het toch bewust gedaan? Ja. Want? Het moment dat ik het boek uit wilde geven, toen wist ik onderhand wel dat hij in de gevangenis zit. Niet toen ik begon met zijn studies volgen. Dan ga je toch twijfelen van, moet ik dat erin zetten? Maar ik denk, ja, dat hij in de gevangenis zit, neemt niet weg dat ik door zijn onderwijs heel veel dingen heb geleerd die gewoon goed zijn, die bijbels zijn. En weet je, zelfs over de fariseeën zei Yeshua, luister naar wat ze zeggen, want ze hebben de juiste wet, maar doe niet wat hun doen, want ze leven hem zelf niet na. En Jim Staley zit vast voor fraude, maar hij heeft niet geleerd dat het goed is om fraude te plegen. Hij leerde dat je Gods voorschriften moet onderhouden. En die leren dat je niet mensen mag bedriegen natuurlijk. Ja. Dus dat daar moet onderscheid in gemaakt worden. Want anders zou je zeggen, oh, iemand die goed leeft, die spreekt daardoor ook de waarheid. Dat is ook niet waar. Je moet alles toetsen. Ja, en jij hebt alles getoetst. Nou, niet alles wat ik van hem heb geleerd, maar wel de dingen die ik gebruikt heb. Hey, het boek, hè, dat, heb je daar nog een bepaalde, je gaat dan beginnen. En had je vooraf, toen je aan begon, een bepaald wat je precies wilde schrijven? Of ben je gewoon maar begonnen en kijken hoe het uitkwam? Ja, zo ben ik wel begonnen. Er is, buiten dat we zo naar wat onderwerpen gaan kijken, vond ik iets heel bijzonders. Wat heel weinigen eigenlijk maar zien en doen. Dat is onder andere dat jij spreekt over de volkeren. Jij spreekt eigenlijk niet over een individu, maar jij benadrukt vanaf het begin, eigenlijk heb jij het verbond wat gesloten is met het volk. En dat komt de hele tijd terug. En dat is natuurlijk een heel groot verschil met de predikingen die je overal hoort in kerken waarin het individu wordt benadrukt, jouw persoonlijke relatie. En hier heb je dat gedaan op basis van het volk. Ja. En dat heb je bewust gedaan ook? Nou ja, God is toch wel een God die ook het collectief benadert. En het is zo belangrijk, vooral als je denkt, ik wil graag zegen ontvangen. Dat zie je ook in de maatschappij, dat we allemaal op individu gericht zijn. Maar dat blijft een moeilijke strijd als je dat alleen wil doen. God ziet ons constant, hij ziet ons als een volk, als een lichaam. Hij benadert ons heel erg collectief. Dat betekent niet dat je geen persoonlijke relatie hebt met God. Want ook in de Bijbel hebben mensen persoonlijke relaties. Maar elk persoon, ook die gehoorzaam is, lijdt wanneer het collectief ongehoorzaam is. Dan merk je toch dat er een stuk grote zegen mist. Dus het is heel belangrijk dat we elkaar echt zien als dat we verbonden zijn met elkaar als lichaam. En dat God ook, hoe meer mensen als geheel gehoorzaam zijn, hoe groter de zegen ook voor iedereen is. Dat het zelfs zo is dat wanneer dat je mee mag op iemand anders zegen. Ja, maar ik vond het wel heel bijzonder dat je dat zo benadrukt. Over dat, ook over de naties als het ware. Wat natuurlijk ook in Matteüs staat. Hè, nadat je het hebt over de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. En dan gaat het verder. En dan komen de volkeren komen voor Gods aangezicht. Hè, voor het oordeel. Ja. En daar wordt echt over de natiën gesproken. En dat vond ik zo bijzonder van jouw boek. Dat jij ook echt dat grotere plaatje eigenlijk laat zien. Want dat is iets wat je in heel veel boeken niet tegenkomt. En ook in heel veel bijbelscholen. Bijbelstudies op zondagen. Is dat, anderen hebben daar nooit op gereageerd naar je? Op die manier? Nee, nog niet gehoord, nee. Oké, en een ander onderwerp is iets wat mij altijd heel erg bezighoudt. Wat jij ook heel erg hebt. En toen dacht ik, zou je daar nou nog wat meer over gelezen hebben? Of over meer, dat is over Deuteronomium, de vloek en de zegen. Daar kom je ook heel vaak op terug. En dat vond ik ook wel iets bijzonders. Omdat ik uit ervaring weet dat daar ook maar heel weinig mensen over spreken. Over vloek en zegen. De ongemakkelijke kant van God en de Bijbel. Maar ja. God stroomt er niet over om het duidelijk te benoemen. Dus dat moeten wij ook niet doen, denk ik. Ja. Je hebt het over de huwelijkse voorwaarden in het boek. Kun je daar aan het eerste, voor de luisteraars zou ik het toch fijn vinden dat je even kort wat wil zeggen. Dan heb je in hoofdstuk 1 cultuurverschil, de huwelijkse voorwaarden, het huwelijk, verliefd en verloofd, getrouwd en gescheiden. Wat ga je dan vertellen? Even kort. God, wat ik zag in het woord door de meer kennis over de achtergrond van de Joodse huwelijkstradities, is dat het verbond wat God sloot met Israël, dat het echt een huwelijksverbond is. En dat het een liefdesverbond is. Dat noemt God ook wel eens zo, een liefdesverbond. En wat belangrijk is bij een huwelijksverbond, is dat je trouw bent aan elkaar. Is dat je echt eerlijk bent naar elkaar. En dat je een bepaald iets aan die ander geeft wat je niet met iemand anders deelt. Dus voor God is een belangrijk onderdeel van het huwelijksverbond is natuurlijk dat je geen overspel pleegt, dat je geen seksueel overspel pleegt. En God vergelijkt seksueel overspel met afgoderij in hun verbond. En vooral toen ik zelf de Bijbel ging lezen, in de kerk hoorde ik wel eens van ja, omdat ze niet de hele wet konden onderhouden, werd het verbond verbroken. Maar dat las ik niet in de Bijbel, want er waren zoveel mensen die de wet niet konden onderhouden, zoals David en iedereen in principe. Maar dat verbrak het verbond niet. Het gaat erom dat je, wanneer je God niet meer als God ziet, wanneer je God niet meer de eer geeft, wanneer je buigt voor andere goden en die gaat dienen. Ja, als je met een andere man gaat, waar je getrouwd bent en met hem naar bed gaat, dan is er geen huwelijk meer. Ja. Dan ga je stapje zelf weg uit het huwelijk. En zo was het ook met Israël. Hun stapte zelf elke keer weg bij God. En God probeerde hun terug te roepen. Ja, maar als iemand niet trouw wil zijn, dan kan je niet getrouwd blijven. En God wilde dat ze terugkwamen in het verbond constant. Niet dat ze perfect waren. Niet dat ze religieus waren. En dat heb je op zich op een hele mooie manier. Hoe heb je dat beschreven, ook op een rustige manier, makkelijk om te begrijpen. Dan ga je het hebben over de scheiding. En hoe zie jij dat dan wel? Want een van de grote problemen in de kerken is dat er mensen zeggen die, ja, God was klaar met het volk, het is over, het sluiten, God heeft het volk weggedaan. Ja. Die gebruiken daar uit een context, hoor, dat moet ik erbij zeggen, een aantal teksten dat wij nu in de plaats van Israël gekomen zijn. Want ze zeggen, God is gescheiden. God heeft een scheidsbrief gegeven. Het is klaar met Israël. Maar hoe zie jij dat dan? Hoe beschrijf je dat in het boek? Ook weer voor de luisteraars, dat ze een beetje een idee hebben. Ja, God wilde niet scheiden. Maar het is niet dat degene die de scheidsbrief opstelt het verbond verbreekt. Want God zegt zelf, ik heb het verbond nooit verbroken. Maar een verbond gaat van twee kanten. Dus hun hebben het verbond verbroken. En aan de hand daarvan stelde hij een scheidbrief op. Want had geen keus. Het duurde wel honderden jaren voordat God het deed. Maar God zegt elke keer wanneer het heeft over, en jullie, de vloek zal over jullie uitgestort worden. En ik ga jullie verlaten. En jullie zullen verstrooid raken, zegt hij. Maar de reden is dat ik jullie wil louteren. De reden is omdat ik jullie wil breken, zodat jullie weer terug gaan keren naar mij. Zodat ik jullie weer mijn volk kan noemen. Zodat ik jullie weer mijn vrouw kan noemen. En ik zal jullie terugnemen. Het zal lang duren en er zullen vreselijke dingen gebeuren. Maar ik zal jullie altijd weer terugnemen, want ik heb jullie lief en ik heb jullie uitgekozen. En dat maak ik niet ongedaan. En dat, ja, dat staat overal in heel de Bijbel, al de profeten gaan daarover. Van nu wordt het gebroken, maar vergeet niet, ik roep jullie terug. Ik zal jullie terughalen uit alle werelddelen. Ik zal jullie terugbrengen naar het land en ik zal weer jullie God zijn. Dat is constant de kern van het verhaal. Ja, en had jij voordat je dit boek schreef iets met Israël? Mijn moeder heeft altijd wel veel met Israël gehad. En in principe, de gemeentes waar ik kwam waren altijd wel met Israël bezig. Niet op deze manier, maar wel altijd wel goed gezind naar Israël. Maar verder niet. En toen je dit ging lezen, ook over de scheidbrief, hè, dat het niet definitief over was, maar dat God het volk ging herstellen. Wat heeft dat met jou gedaan, ook ten aanzien van de relatie met Israël? Ja, dan zie je... Weet je, God spreekt met zoveel emotie in zijn woord, dat het me soms mij echt heel diep raakte, emotioneel. Dan denk ik zo. En dan doet het me echt zo'n pijn als mensen zeggen dat God zich van Israël heeft afgekeerd. Want als je ziet hoe diep die liefde gaat voor God, voor zijn volk, dat hij zich echt met zijn hele hart verbonden heeft met dat volk. En om dan te zeggen, hij heeft zich van ze afgekeerd. Weet je, hij doet ook die vloek, wilde hij helemaal niet uitstorten. Hij doet hemzelf ook pijn dat hij al die dingen moet doen. Want hij bleef ze waarschuwen, want ik wil dit niet, ik wil dit niet. En God verlangde ook naar zijn volk terug te halen. Ja. En, maar wat heeft dat met jou zelf nu gedaan ten aanzien van Israël? Want ik kan me voorstellen, voordat je aan die studie begon, dat Israël een onderwerp is dat je zegt van ja, nou ja, we zijn opgevoed. Ik ben niet tegen, maar dat je geen besef hebt eigenlijk echt goed. Nee, ja, ik ben vorig jaar dus voor het eerst naar Israël geweest met mijn moeder. Want je op een gegeven moment voel je zo verbonden met God. Die liefde van God voor Israël, die komt dan gewoon in je hart. En dan wil je het volk zegenen, verlang je naar herstel. En bij mij kwam er ook een soort, zelfs een beetje berouw naar het volk. Van ik als gelovige heb toch geen besef gehad van dat jullie mijn grote broer of mijn zus zijn. Dat ik van jullie kan leren, dat ik via jullie gezegend word. Dat jullie het woord hebben geschreven. Ja, je voelt je gewoon heel erg verbonden. En je wil die verbinding ook kenbaar maken. Je verlangt ook echt om daarheen te gaan en het volk te zegenen. Dat had ik heel erg. Ja, nou ga je, dus dan ben je op die weg gegaan. En dan kom je ook uiteraard al heel snel, als je met Israël gaat, kom je al heel gauw natuurlijk. En je hebt het over vloek en zegen. Dus je gaat al heel gauw naar de Torah, de eerste 5 boeken uit de Bijbel. En dat ligt natuurlijk heel gevoelig, zeker in kerkelijke kringen. Want als je al maar iets over de Torah begint, dan zegt men al gelijk, ach, je gaat weer terug naar de wet, het gaat helemaal fout met je. Heb jij dat ook meegemaakt? Ja, je voelt het wel. Wordt nog niet zo gezegd. Ik kom natuurlijk ook niet in een kerk, maar ja, weet dat dat daar zo... Ja, want wat is dat voor jou? Wat heeft dat gedaan voor jou? Want wat vind jij van de Torah? Wat ik merk is, als je over die onderwerpen begint, is dat eigenlijk wat mensen heel snel zeggen is, ja, maar het gaat toch om Jezus. Dus als je begint over de feesten en de Torah en iemand zegt, ja, het gaat toch om Jezus, dan lijkt het alsof, dan zeg je echt dat de Torah niet om Jezus gaat. En het mooie is als je daar diep op ingaat en die alles gaat bestuderen, dan kom je erachter, ja, het gaat inderdaad om Jezus. Die feesten, die slaan allemaal op Yeshua. Weet je, Mozes heeft de eerste 5 boeken geschreven en Jezus zegt, Mozes sprak van mij. En alles in de Torah verwijst naar Yeshua. Dat is juist het mooie daar, maar dan moet je er wel naar durven kijken. Ja, en hoe leg jij dan uit als hij zegt, ik heb de wet vervuld? Je beschrijft erover in het boek ook. Ja, vervuld is natuurlijk niet hetzelfde als afgeschaft of afgedaan, want dat benoemt hij ook. Ik heb het niet afgeschaft, maar vervuld. Nou, als eerste is dat hij gehoorzaam is geweest aan alle voorschriften, aan gesproken en geschreven Torah, aan wat er staat en wat God persoonlijk tot hem sprak. Waardoor zijn offer geldig is, want anders zou hij net als de andere priesters ook zonde hebben. Dan zou zijn offer niet krachtig zijn voor ons. En nou, een belangrijk onderdeel is dat hij de moedims heeft vervuld. Moedim is voor de luisteraars die niet weten wat dat is. Ja, dat zijn de feesten die God heeft ingesteld. Eigenlijk staat het ook voor afspraken en ontmoetingsplekken. Er zijn 7 jaarlijkse Bijbelse feesten die God noemt in zijn woord. Die wij denken, ja, wij zeggen dat dat dan Joodse feesten zijn, maar het zijn eigenlijk Godsfeesten. God zegt, het zijn mijn feesten. En als je ziet de lijn van die feesten, dan zie je dat Jezus die allemaal vervuld heeft. De eerste 3 feesten gaan over zijn eerste komst. Hij vervult ze zelfs op de dag van het feest, bijvoorbeeld Pesach. Hij stierf op het Pesach. Hij wordt ook het Pesach-lam genoemd. Er werd altijd een lam geslacht met Pesach en hij vervult letterlijk dat feest. Ja, daar slaat het natuurlijk op. En hij heeft het priesterschap en het offersysteem vervuld. Want men zegt, ja, het is afgeschaft, er is geen offersysteem meer, we hebben geen priester meer. Maar dat is niet wat er staat. Er is wel een priester, alleen geen menselijke priester meer. We hebben nu een hoge priester in de hemel. En in principe is het systeem precies hetzelfde. In het Oude Testament was er ook vergeving en genade in de wet opgenomen. Want als je had gezondigd, dan ging je naar de hoge priester, beleidde je zonde, hij bracht een offer en dan was er verzoening. Nou, in principe doen we nu precies hetzelfde. Ik ga naar de hoge priester Yeshua. Daar staat het ook in het woord. We gaan naar onze hoge priester Yeshua. Ik beleid mijn zonde. En hij brengt het offer. Dat heeft hij dus voor eens en altijd gedaan. En dan is er verzoening door bloed. De verzoening is nog steeds door bloed. Alleen, ik hoef nu zelf niet de prijs te betalen. En dat is natuurlijk een grote genade waar ik heel dankbaar voor ben. En als ik, jij zei in het begin, jij viert de Sabbat. En als er nou iemand naar jou toe komt en die zegt, dan ben je weer onder de wet. Hoe ga je dan reageren daarop? Ja, even kijken. Weet je, op zondag is een menselijke wet. En religie en wetticisme, wat de Bijbel leert, is Gods geboden opzij schuiven en allerlei tradities van mensen aannemen. En wettisch leven of denken dat je door de wet onderhouden gered bent. Ik geloof niet dat ik redding krijg door de wet te onderhouden. Redding komt van Yeshua. Door zijn offer ben ik gered, maar dat betekent niet dat God niet wil dat ik gehoorzaam ben. Want Paulus zegt, je kan ook weer afgebroken worden als je niet gehoorzaam bent, als je niet Jezus volgt. Dat doet niet af aan elkaar. Oké. Hey, we gaan nog een aantal andere onderwerpen bekijken. Onder andere over wat je hebt geschreven over voedsel, over de tiende en zo in het boek. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar een nummer van dezelfde cd, Adonai Adonenu. Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Adon Dit is een favoriete nummer bij ons in de gemeente, hoor. Dit is iets wat we echt heel graag zingen. Ja. En ook een geweldige mooie tekst. Hey, over jouw boek. Wat ik zo bijzonder vind aan jouw boek is dat jij op een hele eenvoudige manier eigenlijk schrijft over de bruid, de bruidegom. Een onderwerp wat vaak toch, vind ik, niet duidelijk wordt onderlegd, uitgelegd in gemeentes. Daarna ga je naar de moedims, de feesten, de najaarsfeesten. Daar is wel heel veel bekend. En zeker in kringen waar men met Israël bezig is, waar men de Sabbat viert. Maar er is nog niet zo heel veel bekend over dat huwelijk. Jij zegt dan eigenlijk in het kort, God is getrouwd. Als het ware met het volk Israël. Hè? Dus daar word je, dat leg je dat mee uit. Je gebruikt daarvoor de kreet, de Hebreeuwse kreet. Of tenminste de Hebreeuwse naam moet ik zeggen. Kreet is misschien niet helemaal goed gebruikt. Zeg het eens. Ketuba. Ketuba. En hoe kom je aan die informatie wat een ketuba inhoudt? Een huwelijksakte. Ja, dat had ik van die studie van Jim Staley. In principe. Ja, want ik heb hier bijvoorbeeld het boek liggen. Want dat wordt wel meer gebruikt. Ook in Wake Up hè, wordt dat gebruikt. Ja. Joodse rieten en symbolen door Rabijn de Vries. En als je daar dan eigenlijk leest over wat daarin staat over de akte, de huwelijksakte, dan vind ik dat niet zo heel erg terug. Zoals dat eigenlijk in de boeken wordt beschreven van Jim Staley en van Wake Up. Maar daar wordt in ieder geval, dat gaat in over het verbond wat God heeft gesloten. Dan lijkt het een scheiding, maar die scheiding wordt opgeheven. Doordat jij dan uitlegt, dat komt door de scheiding door de dood van Yeshua en de opstanding. Ja. En dat is iets wat ik dan niet helemaal gebruik. Ik vond dat op een gegeven moment gebruikte jij een tekst uit Romeinen. Ik dacht Romeinen 7, als ik het goed heb. Ik had het ergens opgeschreven. En toen dacht ik, ja, die tekst vind ik niet duidelijk. Die moet je echt uit de herziene Statenvertaling nemen. Want nu lijkt het er alsof van, nou ja, als je partner overlijdt, dan kan je gewoon verder gaan met de relatie die je hebt of zo. Zo staat het er een beetje. Dat vond ik wat raar. Maar leg het eens uit aan de luisteraars hoe jij ziet wat het betekent, het offer, de kruisiging, de opstanding van Yeshua ten aanzien van dat trouwverbond. Ja, nou, God is natuurlijk gescheiden van zijn volk. En in de voorschriften staat dat als een man en een vrouw getrouwd zijn, de partner gaat er vandoor. Laten we zeggen, de vrouw die gaat met een andere man trouwen. En dan mag die eerste man haar niet meer terugnemen. Want omdat zij voor hem onrein is geworden. En Israël ging natuurlijk vandoor met andere goden. Dus met een andere man. Baal betekent ook eigenlijk man. En dus als God dan echt de scheiding aangaat en Israël gaat verder met andere goden, dan mag God Israël niet meer terugnemen, want nu is hij onrein geworden. Maar staat er, als die eerste man overlijdt, dan ben je dus, dus dat eerste huwelijksverbond, dat is totaal verbroken. Dan ben je volledig vrij van die eerste binding. Dus toen God mens werd in Yeshua, en toen hij stierf, was dat eerste huwelijksverbond waarin zij ongehoorzaam waren, waarin zij zich verontreinigd hadden. Daar zijn ze helemaal van bevrijd. Daar zijn ze helemaal schoon van. En toen stond Yeshua op als nieuwe bruidegom, waardoor zij een volledig nieuwe bruidegom konden trouwen. En ze volledig schoongewassen waren van de overtredingen van het eerste huwelijk. Ja. Ik lees even de tekst voor, hè, zoals die staat op bladzijde 46 in je boek. Weet u dan niet, broeders en zusters, dat is de NBV-vertaling, want die gebruik jij in je boek. Ik spreek immers tot mensen die de wet kennen. Dat de wet alleen gezag over een mens heeft zolang hij leeft. Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft. Maar wanneer hij sterft, is zij van deze verplichting ontslagen. En dan dat stukje wat ik dus zelf wat onduidelijk vind en de herziene Statenvertaling wat sterker. Als ze zich zolang haar man in leven is met iemand anders inlaat, noemt men haar overspelig. Maar sterft haar man, dan is ze niet langer aan de wet gebonden. Dan pleegt ze geen overspel wanneer ze de vrouw van een andere man wordt. Wat ik eigenlijk wil zeggen, en ik weet wel dat het daar niet staat, maar het lijkt dan net van, nou, je hebt een relatie in je huwelijk en dan gaat de andere, de partner overlijdt. En dan mag je gewoon doorgaan met die relatie, weet je wel. Zo van, en dat vond ik in deze tekst wat onduidelijk staan. En daar zien de Statenvertaling geeft heel duidelijk aan dat het niet mag. Maar het is wel een hele mooie tekst die je aanhaalt. Ook ten aanzien van inderdaad dat als de partner, in dit geval de man, overlijdt, dat dan er een nieuwe, als het ware, een nieuw contract kan komen. Ja. Maar er zijn natuurlijk toch wel mensen, bijbelleraren, die dan zeggen van, en wij zijn toen in de plaats gekomen. Want het contract met tussen Israël en de God van Israël is verbroken. En nu zijn wij in de plaats gekomen. Hoe zou jij dat dan daarop ingaan weer opnieuw? We hebben er eigenlijk al eerder over gehad. Ja, maar... nou ja, wat Paulus ook zegt, niet, God is niet van heel het volk gescheiden ten eerste. We worden niet geënt in een nieuwe verbond, want er staat, er is al een stronk, daar zitten nog takken aan. De discipelen waren ook allemaal Jood. En hij zegt, Paulus zegt, ik ben zelf van de stam Benjamin. Ik was nog steeds in verbond. En wij worden toegevoegd in dat verbond van ook heel veel Joden en Israëlieten die niet God ongehoorzaam zijn geweest. Zo staat het er geschreven. Ja. En nu mogen wij deel maken van de belofte van Abraham en Israël. Ja, ik ben het met je eens. Maar het zijn allemaal wel zaken die wel heel erg diep zitten. En, ja, zeker. Kijk, jij hebt nu een openbaring gehad. En dat heeft iedereen dat nodig. Om het te kunnen zien ineens. Om het te kunnen pakken. Er zijn ook heel veel mensen die geen aanstoot hebben. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die net als mij deze informatie nog nooit hebben gehoord. En wanneer ze het horen, het ook heel logisch vinden. Kijk, ik ben er niet om mensen te overtuigen. Overtuigen is een zaak van de Heilige Geest. Maar ik kan het wel vertellen. En dan is het aan God om in die mensen door te werken. Er zijn mensen die dit gaan lezen en die denken, wauw, ik ga je... Want wat ik heb geschreven is echt niet alle informatie en superdiep. Het is meer het overzicht. En aan de hand daarvan kunnen mensen denken, ja, dit is inderdaad, dit heb ik niet gezien. Ik wil hierop doorgaan. Ja. Nou, je gaat dan even heel kort beschrijf je de feesten, ja, in de loop van het boek. Wat ik wel leuk vond, is de tiende. En daar ben ik altijd heel erg benieuwd wat iemand schrijft over, ja, de tiende. Hoe sta jij in met de tiende? Als je dat in het kort aan de luisteraars kan vertellen, hoe geloof je dat? Jij vindt dat iemand zijn volledige 10% aan de diaconie van de kerk moet geven? Nou ja, het tiende is grappig dat mensen zeggen de wet geldt niet meer, maar de tiende is wel blijven hangen. Iemand zei een keer tegen mij, het vierde gebod, de Sabbat, is vervangen met tiende geven. Ja. En was dat een grapje of serieus? Nou, weet ik niet. Ja, dat wordt natuurlijk echt genoemd bijna als een wet ook in de kerk. Een hele voorname wet. En dat wordt ook genoemd inderdaad in het Nieuwe Testament. Maar wel, Yeshua zegt zelf, het staat onderaan van wat ik belangrijk vind. En gaat om het hart van de zaak. En tiende geven wordt gebracht als iets wat je geeft aan de voorganger, aan de kerk. Terwijl het ging in eerste instantie om het geven aan God. Omdat je gewoon van hem ontvangt en aan hem teruggeeft. En God vraagt dan, geef het dan aan de mensen die zelf niet hebben. Dat waren toevallig de priesters, omdat God had besloten dat hun geen eigen grond hadden. Maar ook de wezen, ook de weduwen, die worden ook genoemd. Wat ik niet in mijn boek heb gezet, maar dus ook wel apart. Dat God op sommige plekken in de Bijbel zegt dat ze van hun tiende een feestmaal moeten aanrichten. En dan iedereen moeten uitnodigen. Dus dan hoef je niet eens weg te geven. Het Loofhuttenfeest is dat onder andere zo. Ja. Ja. Maar ook echt van het tiende jaar, in het derde jaar, dat je van je tiende echt een feestmaal moet aanrichten en ervan eten. Dus het hele, ik vind als je over tiende leert, is het wel belangrijk dat je echt leert wat de Bijbel daarover vertelt en waarom het er was. Dat was echt een landelijk stelsel. Net zoals wij nu belasting betalen, was dat eigenlijk de belasting naar God. Hun hadden geen andere kosten of belasting. Ja. Nou, ik was erg blij en bemoedigd door wat je schreef over het geven van de tiende. Omdat ik vind dat er ongelooflijk gemanipuleerd wordt over tiende. Ja, het is echt bizar. We hadden afgelopen week nog een gesprek met een aantal mensen waar we het hadden over de tiende. En men was zeer geschokt toen ik zei dat mensen niet altijd hun tiende hoeven te geven aan de gemeente. En dat was natuurlijk niet in mijn eigen belang om dat te zeggen. Maar toch geloof ik dat echt. En jij beschrijft op bladzijde 119 dan echt heel mooi. Het geven van tiende was een landelijk systeem dat zorgde voor de priesters die zelf geen bezit hadden. En dan zeg je, het was een vrucht van overvloed. God schonk alles en vroeg een klein deel terug. En zo is het eigenlijk. Het is een vrucht op dat wat God je geeft. En ja, dan heb je mensen die geloven dat het te weinig is. En ja, die stoppen dan met geven, want ze hebben anders niet meer genoeg. En dan staat er ook weer van, ja, maar vertrouw mij maar, hè. In Malachi. Probeer mij maar uit, want ik zou je echt zegenen. Maar besef wel, alles wat je krijgt, hoe weinig het misschien ook mag lijken en te weinig. Toch geloof ik heb het ook niet altijd kunnen geven, hoor. Ja, toch geloof ik dat je in deze tijd, dat het wel belangrijk is om dat vertrouwen te hebben. God vraagt soms momenten, hoe je situatie ook is, om het geven van 10. Dus ik vond dat ook wel heel leuk. Het was ook heel kort wat je erover schrijft, want er zijn boeken over geschreven. En jij doet het gewoon echt heel kort. Vond ik ook heel erg bemoedigend. Je hebt het over de feesten, dan heb je een allemaal heel kort. Vond ik ook leuk, want er zijn heel wat boeken over de feesten. Toch noem je ze. Maar ook weer op een manier dat ik denk van, nou, dat lees je eigenlijk heel makkelijk. En er valt niet zoveel van te zeggen. Je ook over genade of gehoorzaamheid. Over ja, dus ik vond jouw boek. Ik vind jouw boek een bijzonder boek. En ik dacht bij mezelf, heb jij er wel eens over nagedacht? Er zijn een aantal belangrijke cursussen in Nederland. Een cursus over de Kesher-cursus, een Kesher over de Moedim die nu uit is over de feesten. Maar over het verbond, het grotere plaatje, kan ik me niet heugen. Of er zijn luisteraars die zeggen, ja, maar die zijn er wel degelijk. Maar ik zou het niet weten. Je zou eens kunnen nadenken, heb je daar wel eens over nagedacht om daar eens een cursus van te maken? Om een aantal avonden gewoon en eens te kijken, is dit nou iets om het grotere plaatje te laten zien? Heb je er wel eens over nagedacht? Nou, het is wel grappig dat we daar pas over hadden in de huisgroep. Omdat de mensen geïnteresseerd zijn. Ik heb wel eens een PowerPoint gemaakt, gewoon voor de huisgemeente, om daarover te vertellen. En dan hoor ik toch wel van veel mensen dat ze dat nog nooit op die manier gehoord hebben. Maar om echt een cursus te geven, daar heb ik nog niet over nagedacht. Nou, weet je, het probleem is van heel veel cursussen, je wordt heel vaak, en dat wil ik dus niet negatief zijn, maar soms is het wel heel veel details wordt het gedaan. En veel mensen in de Messiaanse beweging vooral zijn helemaal gefocust op kennis, kennis, kennis. Ja. Maar het grote plaatje wordt vaak helemaal niet meer gezien. Ja, en dat vond ik zo mooi van jou ook, over het feit dat jij echt ziet over de natiën. Dat zien niet heel veel mensen. Het gaat over de natiën. God gaat oordelen over de natiën. Natuurlijk hebben we allemaal een persoonlijke relatie over vloek en zegen, het huwelijksverbond. Dus ik zou je willen uitdagen om dit boek te proberen om te zetten en gewoon eens uit te proberen met een aantal mensen om er een cursus van te maken over het verbond. En als luisteraars nu zeggen, nou Jack, je hebt me nou een beetje enthousiast gemaakt over dat boek. Hoe kunnen ze het bestellen? Waar kunnen ze terecht? Ze kunnen dan uiteraard naar reactie@radioisrael.nl doen. Ja. Wat kost het boek? €18,99. Het is niet een heel goedkoop boek. Nee. Maar ze kunnen het op een website vinden ergens? Of? Ja, op bookscout.nl, de site van de uitgever, of op bol.com. Je kunt het ook bestellen bij elke erkende boekhandel in Nederland. Het verbond, het huwelijksverbond. Nou, we gaan het ook zetten op Facebook. Daar zal het ook terechtkomen en mensen kunnen het ook terugvinden. Ja, ik heb ook een Facebookpagina van het boek. Daar is ook een link naar waar je het kunt bestellen. Oké, dat staat nog niet in het boek volgens mij, die link. Nee. Oké. Heb ik nog iets gemist dat je zegt, nou, dat wil ik kwijt. We hebben nog een minuut. Of zeg je van, nou... Nou, nee, niet dat ik weet. Het is heel veel informatie. En ik heb het even globaal wat dingetjes eruit gehaald. Ik wil je heel erg danken dat je naar de studio bent gekomen. Ik ben ook benieuwd wat het vervolg zal worden van dit boek. En ik dank je zeker hiervoor. Hartstikke bedankt. Ja hoor, bedankt. U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness endures throughout all generations. Enter his gates with thanksgiving and praise. Give thanks to the Lord and bless his name. Enter his gates with thanksgiving and praise. Give thanks to the Lord and bless his holy name.